حاصل نور و درنا شکول گل و دشکولا شکول گل و دشکولا نور رهبر او رحمان محمد رسول الله محمد رسول الله محمد محمد محمد رسول الله حاصل نور و درنا شکول گل و دشکولا شکول گل و دشکولا نور رهبر او رحمان محمد رسول الله محمد رسول الله محمد محمد محمد رسول الله ستا صفت او ستا بیان پا هر جب دی گویان پا هر جب دی گویان ستا سیرت او ستا فرمان پا هر جب دی گویان پا هر جب دی گویان خوش حبیب دا پاک اللہ محمد رسول اللہ محمد محمد محمد رسول اللہ حاصل نور و درانا شکول گل و دشکولا شکول گل و دشکولا نوی رحبر او رحمان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد محمد محمد رسول اللہ اسمانو ندی صفت پری جنتو ندی صفت پری جنتو ندی صفت پری دریابو ندی صفت پری کانغلو ندی صفت پری کانغلو ندی صفت پری تسردار د دنیا محمد رسول الله محمد محمد محمد رسول الله حاصل نور و درانا شکول گل و دشکولا شکول گل و دشکولا نوی رحبر او رحماما محمد رسول الله محمد محمد محمد رسول الله ناز والی دا سبحان دی هم نبی آخر زمان دی هم نبی آخر زمان دی هر سړی چې مسلمان دی پر را وړی ایمان دی پر را وړی ایمان دی خپل کړي ژوند په لارستا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد محمد محمد رسول الله حاصل نور و درانا شکول گل و دشکولا شکول گل و دشکولا زمی رحبر او رحمان محمد رسول الله محمد رسول الله محمد محمد محمد رسول الله ستا په نوم دنیا ودانه ستا په نور شوله روشانه ستا په نور شوله روشانه جبریل راشي د اسمانه ستا دیدن ته قدردانه ستا دیدن ته قدردانه حکم الوای درود پر تا محمد رسول الله محمد محمد محمد رسول الله محمد محمد محمد رسول الله حاصل نور و درانا شکول گل و دشکولا شکول گل و دشکولا مجھ رحبر او رحماما محمد رسول الله محمد محمد محمد رسول الله محمد محمد محمد